Przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 września, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Kępnem w Wielkopolsce. Paweł Rupcow nie miał możliwości poznać tajemnic Polski w aktach śledztwa, poinformowała prokuratura. 4 cm brakuje do pobicia rekordu najniższego poziomu Wisły. Na początek jednak Glasgow. 1-0 w meczu Polska-Szkocja w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramkę zdobył Sebastian Szymański. Więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki już za kilka chwil. Dwie osoby zginęły, gdy samochód dostawczy uderzył w pociąg osobowy relacji Poznań-Kluczbork. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Do tragedii doszło na przejeździe kolejowym niedaleko Kępna w Wielkopolsce. Przejazd nie miał zapór, ale miał sygnalizację świetlną, mówi Jarosław Kucharzak ze Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia zostaliśmy pociąg po zderzeniu z samochodem, którym podróżowały 3 osoby, 3 mężczyzn. Nasze działania polegały na ewakuacji tych osób na zewnątrz oraz podjęciu czynności resuscytacyjnych. Niestety pomimo tych czynności lekarz stwierdził zgon 2 osób, które podróżowały tym pojazdem. 3. osoba, kierowca, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Kępnie. Przejazd na tej trasie kolejowej jest wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Paweł Rupcow nie miał możliwości poznać tajemnic Polski w aktach śledztwa jego dotyczących, poinformowała prokuratura krajowa. Rupcowa zatrzymano w związku z zarzutami o szpiegostwo. Do Rosji wrócił w ramach niedawnej wymiany więźniów. Śledczy podkreślają, że zgodnie z polskim prawem każdy oskarżony może zapoznać się z materiałem dowodowym przeciwko niemu. Akta, na podstawie których prokurator formułuje akt oskarżenia, dotyczą przede wszystkim działalności przestępczej konkretnej osoby. Pablo González, czyli Paweł Rupcow, nie miał możliwości poznać tajemnic państwowych, informacji o technikach operacyjnych ani danych funkcjonariuszy operacyjnych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak podkreślił, służby przygotowują materiały śledztwa w taki sposób, by nie wyciekały istotne dla interesu państwa dane. Wszystkie służby wiedzą, że te materiały, które przekazują prokuraturze, zostaną ujawnione ewentualnemu oskarżonemu, bo tu nie ma tego wyjątku. Więc służby przekazują taki zakres danych, w zakresie których godzą się, że oskarżony w pewnym momencie będzie się mógł z nim zapoznać. Paweł Rupcow miał wgląd do wszystkich akt śledztwa w swojej sprawie, ponieważ gwarantuje to i jemu, i wszystkim innym oskarżonym ustawa. Każdy ma prawo wiedzieć, o co jest oskarżany i na jakiej podstawie, słyszymy w prokuraturze. Nie ma tu wyjątków, bez względu na ciążące zarzuty czy charakter popełnionego przestępstwa. Agata Król, Polskie Radio. O gotowości do współpracy z każdym przedstawicielem władz w Kijowie zapewnia Komisja Europejska. Andrii Sybicha zastąpił Dmytro Kułebę na stanowisku szefa ukraińskiej dyplomacji. To jedna ze zmian w ukraińskim rządzie w ostatnich dniach. Rzecznik komisji Peter Stano powiedział, że Bruksela zazwyczaj nie komentuje zmian w polityce krajowej, ale ważne jest, aby mieć godnych zaufania partnerów. Bardzo istotny jest stabilny rząd. Mam nadzieję, że nasza współpraca z nowym ukraińskim partnerem będzie tak samo dobra, jak z ustępującymi ministrami. Były szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kułeba, który wczoraj podał się do dymisji, często bywał w Brukseli. Brał udział w formalnych i nieformalnych unijnych naradach ministerialnych. Za 6 lat ponad połowa produkcji energii będzie pochodziła z zielonych, odnawialnych źródeł, przewiduje Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. Resort Klimatu i Środowiska rozpocznie jutro prekonsultacje w tej sprawie. W rozmowach wezmą udział związkowcy, w tym górnicy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Brak transformacji energetycznej jest bardziej kosztowny niż jej przeprowadzenie, mówi minister Paulina Henik-Kloska. Pieniądze, które dzisiaj przeznaczamy na import paliw kopalnych, to jest 140 miliardów rocznie, koszty zanieczyszczenia powietrza, 100 miliardów rocznie na przedwczesne zgony, leczenie naszego zdrowia, tudzież nasza nieobecność, absencja w pracy. No i to są oczywiście zjawiska ekstremalne. Ile ich mamy? Coraz więcej, coraz większe wyładowania. Widać tego lata w serwisach informacyjnych, do tego susze, do tego powodzie. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu ma trafić do Komisji Europejskiej na przełomie roku. Na potwierdzenie tych słów, jedynie 4 cm brakuje do pobicia rekordu najniższego poziomu Wisły w historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie stan wody na stacji Warszawa Bulwar wynosi 29 cm. Rekord może paść w ten weekend, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Szczególnie w niedzielę stan wody może osiągnąć wartość 26 cm, a to jest najniższy stan wody jak do tej pory zanotowany i on właśnie był zanotowany w 2015 roku podczas bardzo głębokiej niżówki. Niewykluczone, że że w tym roku ten stan może się powtórzyć, a nawet wstępne prognozy hydrologiczne pokazują, że może być jeszcze niższy niż 26 cm. Grzegorz Walijewski dodał, że susza hydrologiczna występuje w całym kraju. Rekordowo niskie stany wody w rzekach zostały zanotowane już na kilkunastu stacjach pomiarowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz stacja Sport, Norbert Michalak. W Glasgow od ponad 15 minut ze Szkocją gra piłkarska reprezentacja Polski w pierwszym meczu Ligi Narodów. Polacy prowadzą 1-0 po golu Sebastiana Szymańskiego. Selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na ofensywne ustawienie dwóch napastników, Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Drugi mecz w kadrze narodowej rozgrywa Marcin Bułka. Na dobry wynik liczy były reprezentant Polski, a teraz ekspert piłkarski w Radiu dla Ciebie Tomasz Sokołowski. Najlepiej jakby to była wygrana. To są już eliminacje do mistrzostw świata między innymi. Zajmując przykładowo w tej grupie drugie miejsce, no to mamy dwa dodatkowe towarzyskie mecze na wiosnę, gdzie tam można wtedy większą ilość zawodników i można sobie pozwolić na takie dwa terminy test meczów i jeszcze sprawdzić jakąś ustawienie czy zawodników, bo tak to praktycznie każdy mecz jest o coś. Tomasz Sokołowski, co ekspert, to ekspert. Polacy prowadzą 1-0, ale to dopiero początek spotkania. W Paryżu podczas Igrzysk Paralimpijskich Polacy cały czas zdobywają medale. Dziś jeszcze kolejny krążek dołożył kolarz Rafał Wilk. Polak ze startu wspólnego w klasie H4 wywalczył brąz. Wilk do pierwszego Holendra Jedce Plata stracił 5 minut i 35 sekund. Między innymi z medalu dziś cieszył się także tenisista stołowy Rafał Czuper, który został mistrzem paralimpijskim w kategorii MS2. Po prostu to wyszarpałem. Ja cały czas miałem w głowie tylko jedną myśl. Gramy o każdy jeden konkretny punkt. Nawet przegrywając 10-8 tam chyba w drugim secie, jak tego seta przegrałem, cały czas myślałem, że zagra jeszcze jedną piłkę, później jeszcze tylko jedną, później kolejną i kolejną i małymi kroczkami możemy dojść do sukcesu, do wygrania seta, później do wygrania meczu. Polska reprezentacja podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu zdobyła już 17 medali. Na koniec powieje trochę chłodem. Hokeiści Replast Unii Oświęcim rozegrali swój pierwszy mecz fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Niestety polski zespół przegrał po dogrywce 3-4 na wyjeździe z fińskim zespołem Ilves Tampere. W pogodzie nie powieje chłodem, w nocy jutro pogodnie, możliwe słabe opady w Bieszczadach, na termometrach 21 stopni nad morzem, 26 na Podlasiu, 29 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.

A niektórzy z wielkim utęsknieniem czekają na porę liściastą, prawda, Iza? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tydzień temu ogłosiłam, że wrócę, jak się skończy lata, ale obawiam się, że mogłabym już nie wrócić nigdy. Chyba jeszcze wrzesień zapowiada się bardzo gorący, także jeszcze musimy sobie na te utwory liściaste poczekać. I jak tu grać muzykę ze Skandynawii? No na jak przykład, to grać właśnie. Prawda? No. Ja dzisiaj jadąc do radia słuchałem wersji chyba 10-minutowej tego utworu, który za chwilę zagramy. Nie będę zdradzał, nie będzie spoilerów. I no, powiem ci szczerze, że chyba ja jednak zostaję przy tym oryginale, czyli przy wersji, która powstała w 84. W 84 rocznicowo będzie, tak. A czy rocznicowo i nowościowo w tym tygodniu będzie. No witam wszystkich bardzo serdecznie po mojej przerwie wakacyjnej. Bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć. I zaczniemy od utworu, który owszem powstał w 1984 roku, miał swoją premierę. I zanim powiem, co to jest, to zdradzę, że jest to utwór o tym w oryginale. Nawiązuje do historii opowiedzianej w książce, w której zostało nakreślone tło sytuacji, kiedy zbliża się koniec świata, ponieważ ma wybuchnąć bomba atomowa albo coś takiego. Już nie pamiętam całej historii. W każdym razie zbliżamy się ku końcowi świata. I ta piosenka właśnie o tym jest, jak wykorzystuje się te ostatnie chwile przed końcem świata. A dzisiaj posłuchamy wersji, która wyszła dosyć niedawno. Ciężko powiedzieć, że jest to nowa wersja, bo jak dla mnie jest to po prostu wersja z samym pianinem i wokalem. Natomiast ta piosenka, która, ta oryginalna wersja, którą znamy już od tylu lat, jest taka słodko-gorzka, jak dla mnie, bo jest taka dosyć wesoła i taka, jeśli chodzi o muzykę, bardzo szybka. Natomiast ta jest taka bardziej melancholijna, powiedziałabym, więc ten tak jakby, jak dla mnie czasami, jak tego słucham, są dwie różne piosenki, pomimo iż nawet jak słyszę tą wersję samego pianina, to widzę i teledysk, słyszę i tą całą melodię i jakoś tą całą sytuację, która, wszystkie te sytuacje, z którymi kojarzy mi się ten utwór. Natomiast ta brzmi całkiem inaczej. I no zobaczymy, jak się Państwu spodoba. Jest to nowa wersja, która niedawno wyszła. Nowa wersja i trochę stara, prawda? Bo... Nowa wersja i trochę stara, tak. Ale akurat w takiej uprawie jeszcze nie była prezentowana. Jest to Ultra Vocal Dancing with Tears in My Eyes. No zobaczymy, jak się przyjmie. Jest to i trochę nowe, i trochę nawiązanie do tego, co było kiedyś. No ale jest to piękny utwór, jakby na to nie patrzeć. No to zobaczymy w takim razie, jak wybrzmi jeszcze w takich temperaturach, w takich okolicznościach, kiedy mamy bardzo gorące noce. A co będzie za tydzień w kąciku tajemniczej ZM? Nie zdradzimy. Nie zdradzimy, absolutnie. Do usłyszenia za tydzień. To dzięki za. Dzięki, dobranoc. It's fun. nowo, stara wersja Dancing with Tears in My Eyes w wersji na pianino. Typ tajemniczej IZM, który za chwilę wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Lista obecności oczywiście jest. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na Instagramie też oczywiście jesteśmy i okazuje się, że jest więcej fanów, więcej fanek jesieni. Pani Agata napisała, że czeka na tę najpiękniejszą porę roku. Off Control, wspaniale to czekanie umila. Widzisz, Iza? Jest nas więcej, to znaczy jest was więcej, bo ja jednak jestem miłośnikiem pory gorącej. Jeżeli chodzi o listę obecności, dopisuje się pan Piotr ze Świętochłowic, jest z nami pan Rafał z Łodzi, jest z nami pani Iga, która napisała Lights Almost Off, leśna chatka pod Częstochową. Wita i widzę, że nawet flash zdjęciowy został włączony. Dla tych wszystkich, którzy podróżują z miejsca A do miejsca B, również z Myśliwieckiej 357 machamy. Zdaje się, że na nasuchu też, tego nie wiem, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś, którzy zmierzają na festiwal Malta do Poznania. Wiele atrakcji przed nami, bo jutro między 13 a 15 Terra Cultura. No a później już też mnóstwo ciekawych audycji Michała Nogasia i w niedzielę po godzinie 21 transmisja koncertu grupy Kerala Dust. Lista obecności się oczywiście zapełnia. Przy zgaszonym po urlopie 14 dni, aż 14 dni łażenia po górach, ale zakwasów pan Paweł nie ma. Sprzęt grający tylko daje lekką poświatę. No i tak można słuchać Off Control. Pan Rafał mówi ahoj na nasuchu Myśliwieckiej z podglądem na Glasgow. Pozdrawia z Hamburga. Jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, jest Off Control i jest obowiązkowa obecność. Pan Andrzej pozdrawia wszystkich Offowiczów. Czy są na sali miłośnicy Nika Cave'a and the Bad Seeds? No to dzisiaj będziemy mieli potrójną przyjemność właśnie z panem Nikiem. Sweet. I told my friends that life was very sweet, and the cinnamon horses in the turpentine trees. I told my friends some things were good, that love would endure if it could, and the cinnamon horses stroll through the castle ruins. I said we can't love someone without hurting someone. A dozen white vampires under a strawberry the strawberry moon. like dozen white vampires sun themselves in the castle. Zdarza nam się idealizować swoje życie, jak często przysłaniamy nasze oczy różowymi okularami, a tak naprawdę być może jest tak, że jednak codziennie toczymy wewnętrzną walkę, walkę z głębszymi prawdami. No niekiedy są to prawdy nasączone takim sosem słodko-gorzkim. No i chyba tak właśnie jest w przypadku Cinnamon Horses. Być może właśnie o tym opowiada szósty fragment najnowszej opowieści na albumie Wild Cats. Zostańmy jeszcze z Nickiem Cave'em and the Bad Seeds. Przed nami fragment piąty i szósty. Last time you came around here, it was to rescue me. You arrived just in time with your customary flair. You rode through the rain all the way from Castellane with the wind. And the wind, all the wind, all the wind in your hair. After that, nothing ever really hurt again. Nothing ever really hurt, not even ordinary pain. We'd sit, you and me, by the great Aachen Sea. In the rain, in the rain, and the rain, oh, the rain, oh, the rain. And I will always love. With the wind, with the wind, with the wind, oh, wind in your hair.

Wild Guts. Z jednej strony to zdecydowanie jaśniejsza strona mocy Nicka Cave'a, bo przecież nadzieja, bo przecież wiara w to, że ciemne dni są po to, by przeminąć. A z drugiej strony mam takie wrażenie, że gdyby Nick Cave zapomniał o tej charakterystycznej cząstce melancholii, nie mówilibyśmy o tym całym pięknym spektrum emocji. Nick Cave szepczący do ucha, Nick Cave, który czasem wykrzykuje, w dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. A jeżeli chodzi o moje wrażenia, Wild God to taka ulga, ale też wskazówka dla tych zbłąkanych, dla tych strudzonych, dla tych, którzy szukają odpowiedzi, w jaki sposób możemy próbować odnajdywać drogę w mroku. Jeżeli znajdą Państwo chwilę na obejrzenie trzyczęściowego dokumentu, dokument ukazuje od kuchni proces powstawania Wild God, to polecam zwrócić uwagę na przepiękne, naprawdę przepiękne studio Mirival, francuskie studio Mirival, które niedawno wznowiło działalność, no bo tam właśnie Nick Cave and the Bad Seeds rejestrowali utwory na Wild God. Jesienią będziemy sięgać do tej płyty, ale jak zwykle przyjemności sobie trzeba dozować. To teraz odkrycie, moje odkrycie tego tygodnia, a projekt zwie się Wisteria Lodge. Są to informacje niepotwierdzone, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ich inspiracja opowieścią Artura Conana Doyle'a o przygodach Sherlocka Holmesa są jakby uzasadnione. Być może jest to ich taki dźwiękowy odpowiednik książki Tajemnica Wisteria Lodge. Lady Kay i Dustin Carpenter, czyli tajemniczy projekt Wisteria Lodge z Oregonu, chyba dzisiaj debiutują w 449 wydaniu Off Control. A pani Elżbieta okazuje się, że dołącza do tych liściastych, byczyna już w oczekiwaniu na godzinę 21. No już 47 minut po godzinie 21, ale widać, grupa miłośników jesieni się powiększa. Panie redaktorze, jaka jesień? Przecież mamy jeszcze temperatury bardzo, bardzo wysokie. Lista obecności. No właśnie, pan Tomek podobno nawet też przy zgaszonym powrócił po długim czasie nieobecności. Jest z nami pan Wojtek ze Szczecina, jest z nami pan Piotr z Ostrowa Wielkopolskiego, jest z nami pan Andrzej z Częstochowy. Nasłuchuje nas nawet pan Bartłomiej z Poznania. Oczywiście, że jest pani Iza, jest z nami pan Sławomir, jest z nami Kwidzyn, czyli pan Andrzej. No i Zillertal, czyli pan Jacek, który pozdrawia wszystkich off-kontrolowiczów. A tego pana już chyba miłośnicy off-kontrol powinni bardzo dobrze kojarzyć. Pan Kim Larsen jako Of the Wands and the Moon.